Diyelim ki siyahlandı, konuşurken yüzü siyahlandı ve baş bozmadı. Hocamın yüzünü karanlık gösterdi. Yani görüntü aşağıda tamam da burada niye böyle oldu? Tekrar mı açık? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu doğruldu. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaat-i müslümin, geçen akşam 119 milini bitirdik. 121'e mi geldik? 121 miyi bitirdik? Ne yaptık? Gözlerim de görmüyor ki burayı. Neyse, biz şimdi bıraktığımız ayetten sonra gayete devam edelim. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَكَةً سَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا وَلَا يُنْفِقُونَ infak etmezler. نَفَكَةً bir nafaka. سَغِيرَةً küçük. وَلَا كَب۪يرَةً ve büyük. وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا bir vadiyi kat etmezler. İlla yaparlarsa bunu kütübe lehum onlar için yazılıyor. Liyezziyehumullahu Allahu Teala onları ödüllendirmek için ehsene ma kanu ya'melun yaptıklarının en güzeliyle onları ödüllendirecek. Şimdi burada Allahu Teala İnfaktan bahsediyor. Müslümanların bir numaralı infak burada savaş. Savaşa orduyu teçhiz etmek için yapılan küçük büyük harcamadan bahsediyor. Bir numaralı açıklaması bunun bu. Yani orduya, ordu savaşa gidiyor. Tebuk seferine yukarıdan anlattık ya. Nerede bulacak bizim gibi eskiden böyle bütçe var da ordunun bütçesi efendim ayrılıyor da orduyu teçhiz ediliyor diyor. Öyle bir şey yok. Efendim Müslümanlar, o fakir Müslümanlar ne veriyorsa ordu onunla atını veriyor. İşte devesi varsa devesini veriyor. İşte bir şey varsa veriyor. İşte kılıcı varsa onu veriyor. Başka bir şey yok. İşte diyor Allah-u Teala büyük ve küçük yaptıkları infak ve kat ettikleri, geçtikleri, kestikleri demek, kat etmek manasına bir vadi. Yani vadiyi anlıyorsun ne demek olduğunu. Bunlar mutlaka yazılıyor diyor. Yukarıda attığınız adımları bile yazılıyor. Bir üstteki ayette dün akşam konuştuk. Burada ise geçtiğiniz bir vadi. Şimdi burada bir numaralı konu orduyu teçhiz etmek. Bunu ona anlatıyor. Ordunun bir vadileri kat etmesi, savaşa giderken geçtiği vadileri kastediyor burada. Bir numaralı mana bu. Ama bu manayı söylediğiniz zaman da o zaman evrensellikten çıkar. Yani sadece Tebuk seferini anlatıyorsa bu ayetin kıyamete kadar geçerliliği var. Şimdi bu şu anlama da gelir. İki numaralı anlamı şu. İnsanlar toplumdaki fakirliği temizlemek için küçük büyük infak etmeleri ve o konuda o fakirliği temizlemekte bir takım mesafeler almak, bir takım vadileri geçmek, o fakirliğin vadilerini geçmek. Bunlar mutlaka yazılıyor. İkinci vereceğimiz mana bu. Üçüncü vereceğimiz mana şu. İnfak etmek ne demek? Fedakarlık demek. Paylaşım demek. fedakarlık yapan, paylaşım yapan, fakire yardım eden adam aslında kendi nefsinden vadileri geçiyor. Maneviyat da vadileri geçiyor demektir. Kendi nefsiyle savaşıyor bak. Nefsi ona verme diyordu. Ama o nefsiyle mücadele vererek efendim fakirin elinden tutacağını söylüyor. E ne oluyor bu sefer burada? Burada büyük vadiler geçiyor. Vadiler. Maneviyattan. Üçüncü bu manayı vereceğiz ki bu mana bizim şu anda bizim için geçerli olan bu. Çünkü biz Hazreti Peygamber'in döneminde Tebuk seferine katılamayız ki biz. Bu mümkün değil. Ama bu ayet her an, her zaman devrine göre cevap verir sana. Hangi şartlar altındaysan orada cevap verir. Nefsi terbiye etmede, nefisle mücadelede, nefisle cihatta hangi vadileri geçtin? İşte o. Bu mücadele daha büyük bir mücadele. Ama şu bir gerçek geliyor Allah-u Teala. Benim için kulumun fedakarlık yapması küçük büyük bakmam. Küçük mü yapıyor? O kadar yapıyor. Bırak onu. Bir lira yapıyor. Bir lirası var adam. Bunu o kadar verecek ya. Bunu küçümseyemez. Ben bunu kaydediyorum. Ya. Burada buyuruyor ki İlla kütübe lehu. Onlar için ben bunu yazıyorum. Küçük büyük infak ve aldıkları vadi, kat ettikleri vadilerde attıkları adım, o susuzlukları, yukarıdaki ayette o yorgunlukları, o açlıkları kaydediyor. Bu ayet-i kerimeyi bu şekilde anlamamız gerekiyor. Ve burada çok önemli bir şey kural koyuyor Yüce Allah. Kendinin ne yapacağını söylüyor. Bir defa yazıyorum diyor Allah. O yaptıklarını yazıyorum. Ben Allah olarak kulumun benim adıma yaptığı bir şeyi mutlaka yazarım. Bu bir. İkincisi, peki yazdık da ne olacak diye sorsak, o zaman onun cevabını veriyor. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarının en güzeliyle onları ödüllendireceğim. İşte burada bir kural var. Geçen akşam bunu birkaç akşam evvel söylemiştim ama hatırlayabilir misiniz bilmiyorum. Ne demiştim ben size? Bir öğrenci, çok kaliteli bir öğrenci, efendim biz böyle yaparız. Çok kaliteli bir öğrenci, diyelim ki 100 alırken bir imtihanda da geldi 50 al. Biz onun notunu ortalamaya koymayız o 50'yi. Biz 100 veririz. Çünkü o insanın kalitesini düşürmeyiz. En yukarıdan puanı veririz. En yukarıdan. Allah da diyor kulum küçük amel işler, büyük amel işler şöyle olur, böyle olur ama ben en güzeli ileceğim. En güzeli hangisidir? Yani hayatında amellerin bir iyisi vardır, ortası vardır, düşüğü vardır, şusu vardır, busu vardır. Ama bir de en güzeli vardır. Ha işte ben oradan değerlendireceğim işi. Bu muhteşem bir olay. Oysa ki Allah ceza verirken adil olmak için suça den ceza verir. Ödül verirken fazladan verir. Fakat suça denk bir ceza verir. Ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetü misluha. Bir kötülüğün cezası denk bir cezadır diyor. Mislidir diyor. Ama ödül verirken en üst tabakadan verebiliriz diyor. Bu Allah'ın koyduğu kuraldır. Demek ki hukukta hangi suça ne kadar ceza verileceğini tespit etmek en zor iştir. Çünkü suça denk ceza vermezsen, az verirsen topluma yazık, çok verirsen suçluya yazık. Zulüm olur. Denkleştirmek çok zor. Bu Kur'an-ı Kerim'in hukuk sistemine soktuğu en büyük devrimlerden biri budur. Suça denk ceza vereceğiz. Modern hukukun temelidir bu. Bugün çağdaş hukukun ta temellerini 1400 sene evvel Allah-u Teala bu ayetle atmıştır. Suça denk ceza. Ha ödülü verirken fazla veririm diyor. Bak ehsene diyor. İsmi taftir yapıyor bunu. En güzeliyle. Meseleyi anladınız. Bu sefer Allah-u Teala bu sonraki ayette başka bir kurala dikkat çekiyor. Meseleleri, bu savaş meselelerini detaylı bir şekilde açıkladığı için çok önemli bir konuya girecek şimdi. Din adamları ne yapacak savaşta? Bunu bu sefer gündeme getiriyor. Buyuruyor ki وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافًا. Müminlerin tamamının savaşa çıkması doğru değildir. Tamamının. Yani istisna var. İstisna olacak diyor Allah. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَائِفَةٌ. Onlardan bir grup geri kalacak. Savaşa çıkmayacak. Niçin? Niye yani? Ya Rabbi sen hatır mı yapıyorsun? Birileri gönderiyorsun savaşa, birileri dursun diyorsun. Allah cevabını veriyor. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Dinde bilimsel araştırma yapmak için tefakkuh, fıkıh, içtihat, araştırma, dinde araştırma yapmak ve yudru kavmuhum iza raca'u ileyhim. Ve kendileri savaştan döndükten sonra dönen askerleri inzar etmek için, uyarmak için. Din adamları, ilim adamları askere git, savaşa gidecek diyorlar. Peygamber gidiyor, ha sen gideceksin. Ama din adamları geri kalacak. Bakınız anlıyor musun şimdi kalemin kılıçtan üstün olduğunu? Anlayın şimdi. Muhteşem bir şey. Onun için bizim Osmanlı, Selçuklu, Abbasilerde din adamları savaşa gitmemiştir. Peygamberimiz döneminde de gitmemiştir. Yani Ebu Hureyre savaşa gitmedi yani. Yani niye gitmiyor? İşte bunu söylüyor Allah-u Teala. Savaştan sağ kalıp dönenleri kim inzar edecek? Dinde kim araştırma yapacak? Alim adam ölürse, ilim adam ölürse ne olacak o toplum? Şu İslam'ı görüyor musunuz? Şu Kur'an-ı Kerim. Yani bu kitap işte bu savaşın her tarafını ele alıyor yani. Her tarafını. Adımını aldı ya. Yukarıdaki ayette vardı ya. Adımını. Adımını değerlendiriyorum diyor Allah. Adım, adım. Bak burada geçti ya diyor. وَلَا يَتَعُونَ مَوْتَعًا يَغِيزُ الْكُفَّارَ. Düşmanı kinlendirmek için attığın adımı bile yazıyor. Adımı. Şimdi burada Allah-u Teala eğitime ne kadar önem verdiğini anladınız mı efendim? Yani din adamları, yani din alimleri yani, ha öyle din alimleri, bu din alimleri derken sadece benim gibi din alimi uğraşan adam değil. Diyelim ki çok büyük bir hukuk profesörü, çok büyük bir fizik profesörü, kimya profesörü, çok büyük bir siyasal bilimler profesörü, o da gitmeyecek ya. Yani o. Dolayısıyla toplum da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ya Muhammed sen savaşa gideceksin ama ilim adamlarını götürmeyeceksin. İşte onun için bu istismar edildi bu ayet. İstiklal Savaşı'na şapkayı koyan, sarığı saran başına savaşa gitmedi. Ben din adamıyım dedi. Bir elem okumasını bilmez, savaşa gitti. Anlıyor musun? Ya böyle istismar edildi bu ayet. Allah diyor ya, işte, din adamını götürmeyeceksin diyor ya. İşte bir yerden biliyorum ya, sarayı başıma koydum ya, tamam ben gitmeyeceğim. Savaşı almadı. Devlet buna saygı gösterdi. Muhteşemdir bu. Yani bu ayete devlet saygı göstermiştir. Asırlar boyu. Şimdi demek ki şimdi söylüyorum. Bunu bir gün televizyonda konuşacağım. Bir gün konuşacağım. Buraya gelirse Karadeniz TV'de daha Nisa suresindeyim. 5. yüzyıldayım bu. Bu onun 11. yüzyılda bu ayet. Oho, biz bir sene daha buraya gelemeyiz. Belki gelir bir sene de. Efendim bunu söyleyeceğim. Yani bu ne demektir? İslam dininin ilme ve eğitime verdiği uyarı, inzar etmek, uyarmak. Her zaman insanlar savaşa gider, muzaffer olarak gelebilirler ama o askerlerin, o insanların eğitime ihtiyacı vardır. Onlar fıkıh yapacak, dinde fıkıh yapacak, yani araştırma yapacak. Derinlemesine araştırma yapmak anlamına gelir fıkıh. Derinlemesine araştırma yapmak anlamına gelir. İşte dinde bunları yapan adamlar burada kalacaktır. Şimdi bunun istismar edilmemesi gerektiğini, Allah-u Teala din adamına bu kadar saygı duyulmasını emrediyor. Efendim, bu konuyu anlattık bu şekilde değerli kardeşlerim. Devam ediyor Allah-u Teala. Yine bu savaşla ilgili konular Tevbe suresinin son kısmında münafıkları da ele alacak. Zaten münafıkları anlattık bir ayda bitiremedik. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, katilüllezine yelûneküm minel küffâri, yakınınızda olan kafirlerle savaş. Vel yecidû fîküm huzza, size bir güç görsünler, bir katılık, bir güç, kuvvet görsünler, bulsunlar sizde. Öyle hımbıl olmayın, hımbıl. Efendim, sökük olmayın, sökük. Efendim, ayağa dur, ayağa. Ama bu, Müslümanın bu emri verirken Allah-u Teala, unutmayın ki, Müslümanlığa saldırmayan bir insanla savaşılmaz. Kafir olabilir. Ama o kafirliği potansiyel olarak kendi içinde duruyorsa, o kafirlik, o inançsızlık, onu dışarıya vurmuyorsa, onu eylem haline getirmiyorsa, inkar psikolojisini eyleme dönüştürmüyorsa onunla savaşılmaz. Çünkü İslam'ın prensibi savaş bir nefis müdafasıdır. Saldırganlık yoktur. Durup dururken savaş açılmaz. Müslüman böyle değil. Müslümana saldırılırsa karşı verecek, kendini koruyacak, kendini korumak için de ister istemez savaş çıkacak. Çıkacaksa çıkacaktır diyor Allah. İşte bu ayet-i kerimeyi böylelerine anlatıyor, böylelerine söylüyor. Yoksa efendim bu adam inansız, saldır. Bu toplum kafirdir, saldır. Böyle bir şey yok. Çünkü İslam'ın temel prensibi şudur. İslam insanı öldürmek istemez. İnsanı kazanmak ister. Onun Müslüman olmasını ister. Maksat, insanı öldürürsen kime tebliğ edeceksin bu dini ki? Öyle ya. Bizim temel prensibimiz dini tebliğ etmek değil mi? He. Allah buyuruyor ki ben istesem hepsini öldürürüm diyor bir anda. Ama Allah-u Teala peygamber gönderiyor, sabrediyor, sabbun sıfatıyla sabrediyor. Peygamber gönderiyor, öğretiyor, tebliğ ettiriyor. Eğitimden anlayan adamlar ve o İslam'a saldıran adamlarla savaşınız. Ve'lemû, bilin ki ennallâhe me'al muttakîn. Ben takva sahipleriyle beraberim. Allah-u Teala beraberliğini ilan ediyor. İslam'a saldıranlara karşı mücadele vermekte ben sizin yanınızdayım diyor. Beraberinizdeyim. Ya ben de savaşıyorum sizinle beraber diyor Allah. Öyle diyor Enfal suresinde. O bir ay sonra oraya geleceğiz. Bir ay da sürmez yani. Oraya geleceğiz. Allah-u Teala meleklere diyor ki اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رُوبًا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقُ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ Meleklere vahyettim. Gidin ben bu kullarımla beraber savaşın. İçten ben korku salacağım, dıştan siz onların parmaklarını kırın. Meleklere diyor Allah. Hep beraber savaşacağız. Ben içten siz dıştan. Ayeti var ya. Allah da diyor ben de savaşacağım. Ama ben hiç yerden savaşıyorum. سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رُعْبًا Onların gönüllerine korku salacağım. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ Siz onların boyunlarını vurun. فَضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ Parmaklarını da kırın. Ooo melekler Bedir Savaşı'nda adamların boynuna vuruyor. Biz de zannediyoruz ki biz kazandık savaşı. Tarihi öyle yazıyoruz. Tarihi yazarken bile şirk yapıyoruz ha. Yok canım ne? Biz kazandık savaşı diyor. Müslümanlar kazandı. Allah diyor ben kazandım. Meleklerle kazandım. 8000 melek gönderdim Bedir Savaşı'na diyor. 8000! Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla burada şu soruyu sorsak. Ya Rabbi senin beraberliğin nasıldı? Muttakilerle Enfal suresinin bu ayetin cevabını vermiş oluyor. Burayı tefsir ediyor. Ma'al muttaki. Beraberlik nasıl ya Rabbi? İşte meleklerimi gönderiyorum. Onlar dıştan vuruyor. Ben içten gönülden vuruyorum. İşi bitiriyor. Biz de zannettik işte 300 tane 200 tane Müslüman kazandı Bedir Savaşı. Ah ne güzel böyle bir şey. Tarihi bile yanlış yazıyor. Peygamberin siyerini yanlış yazdı. Efendim bu akşam da bu kadar. Bu Ramazan gerçekten nasıl olduysa vaazlarımız çok kısa sürdü. Efendim 15-20 dakikalık vaazlar. Şimdi yarın akşam vaazımız yok. O bir gün bayram vaazımız olacak inşallahü teala. Ben bu Ramazan'ı burada bitirmiş oluyoruz. Allah-u Teala bunun ödülünü, mükafatını sizlere ve bizlere versin. Allah-u Teala nice Ramazanlara sıhhat afiyetle bizleri sizleri kavuştursun. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Oh.